To miesięcznie w Skoda Leasing niskich rat na 3 lata dla przedsiębiorców. To najlepszy moment, żeby przesiąść się do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uszkodzenie toru w pobliżu miejscowości Szczyczyn na kolejowej trasie Warszawa-Lublina. Niemiecki dom aukcyjny wycofał zapowiadaną na jutro sprzedaż pamiątek po Holokauście. W Warszawie upamiętnienie tragedii stołecznego getta z czasów niemieckiej okupacji. Utrudnienia w ruchu pociągów na Mazowszu. Rano maszynista jednego ze składów zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Rzeczyna w pobliżu stacji PKP Mika, mówił w TVP Info Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Konieczne było, aby pasażerowie podróżujący tym pociągiem musieli się przesiąść do innego składu, aby mogli kontynuować podróż. Jak tylko zakończy się praca służb na miejscu, przystąpimy do naprawy tej szyny. Na chwilę obecną pociągi jeżdżą po jednym torze na odcinku pomiędzy Rzeczynem a Sobolewem. Pociągi mogą doznawać do 10 minut opóźnień. Więcej informacji można znaleźć na portalu pasażera PKP. Jest to karygodne, tak mówi o handlu pamiątkami po ofiarach Holokaustu ministra kultury Marta Cienkowska. Zapowiedziała, że resort będzie chciał je odzyskać. To reakcja na wstrzymaną przez niemiecki dom aukcyjny Feldmann aukcji przedmiotów należących do więźniów obozów koncentracyjnych. Zdaniem Marty Cienkowskiej taki proceder jest niedopuszczalny. My nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której pamiątki o osobach, które cierpiały i zginęły w nazistowskich obozach zagłady, są wystawiane na handel i są tak naprawdę obiektem, dzięki któremu ludzie chcą się bogacić. To jest po prostu obrzydliwe i będę tu używać bardzo mocnych słów. Ministra kultury podkreśliła też, że Polska będzie dążyła do odzyskania tych przedmiotów po stwierdzeniu ich autentyczności. Dodała, że nie ma mowy o ich zakupie, bo to byłoby to jej zdaniem nieetyczne. Na liście obiektów przeznaczonych do sprzedaży, jak podała gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung, wyszczególniono 623 pozycje. Warszawa upamiętnia tragedię stołecznych Żydów z czasów niemieckiej okupacji. 85 lat temu, 16 listopada 1940 roku, Niemcy zamknęli getto warszawskie. Stanowiło ono największą w okupowanej Europie zamkniętą dzielnicę żydowską. Na otoczony murem obszar o powierzchni niespełna 3 km kwadratowych przesiedlono około 400 tysięcy Żydów z Warszawy, mówi dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego Katarzyna Persson. 16 listopada 1940 roku zamknięto bramy getta warszawskiego. Mury, które zupełnie nielogicznie dzieliły Warszawę pomiędzy budynkami, przez ulice, przez podwórka, podzieliły miasto na dwie części. Wtedy powstała ta nieżydowska i żydowska Warszawa. I tak to miasto funkcjonowało przez cały okres funkcjonowania getta, czyli aż do powstania w getcie warszawskim do wiosny 1943 roku. Liczba ofiar getta szacuje się na 400 tysięcy. Najlepsi strzelcy wyborowi z całej Polski wzięli udział w zawodach na poligonie w Kijewie koło Torunia. Żołnierze sprawdzali się w konkurencjach strzeleckich, nawigowaniu, był marsz nocny i udzielanie pomocy medycznej, mówi porucznik Krzysztof Wójcik z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Są to zadania, które oni na co dzień wykonują jako strzelcy wyborowi. Przyjechali do nas tutaj do Torunia celem weryfikacji swoich umiejętności, no i poznania tak naprawdę rywalizacji z innymi brygadami, a przede wszystkim wymiany doświadczeń, ponieważ to, co podkreślają często żołnierze, jest to bardzo duża wymiana doświadczeń pomiędzy nimi i zdobycia nowej wiedzy. 10. Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Które z tych konkurencji, w których pan brał udział, były najtrudniejsze? Chyba ten marsz na Azymut, tak naprawdę nocny, bo jednak mogliśmy używać tylko i wyłącznie czerwonego światła. Noc była dosyć... Na początku może i było jasno, natomiast faza księżyca no nie pozwalała za dużo zobaczyć, powiedzmy sobie, w tym lesie. To uznaję, że chyba było takie najcięższe, no bo strzelanie jak strzelania, no szkolimy się dość dużo, więc jesteśmy dość mocno ostrzelani, więc tutaj jakby nie robiło to dla nas jakiegoś tam wielkiego problemu. Celem zawodów było wyłonienie najlepszego zespołu i najlepszych strzelców wyborowych w Polsce. W zamaganiach wzięło udział kilkudziesięciu żołnierzy, a rozmawiała z nimi Monika Kaczyńska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, zwłaszcza w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i ziemi łódzkiej. Przejaśnienia mogą pojawiać się na północnym zachodzie. Deszcz jest spodziewany w całej Polsce. Będzie od 3 do 7 stopni, cieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nawet 12. Ogłoszenie społeczne. Znikam na dwa dni.

Ja się zaczęłam wzruszać tymi dźwiękami przepięknymi. Kokoroko. Fantastyczny zespół. 2 lata temu na OFF-ie, z tego co pamiętam, i to piękny koncert. Nie mów mi tego, bo ja tego nie mogę przeboleć, że mnie tam nie było. To jest dla mnie straszna strata. Dobra, to już nie mówię. No ale na szczęście zespół nadal istnieje, a Środki Lokomocji to jest mój drugi dom, więc myślę, że prędzej czy później zatańczę sobie z kimś fajnym do tej piosenki. Być może tak właśnie ma być, że jeszcze po prostu wtedy bym nie miała z kim zatańczyć. Ten taniec jeszcze przed tobą. A teraz będzie podróż. Oj, robi się gorąco, bo pamiętam, że kiedy zaczęłam grać zespołem Dagadana, tata naszego Mikołaja, który jest basistą, kontrapasistą, skrzypkiem, producentem, co chcesz jeszcze, to na pewno się wszystko zgadza. Tata Mikołaja, Marcin Pospieszalski, powiedział mi: wiesz co, ty masz głos jak Wanda Warska. A ja powiedziałam jemu: Boże drogi, ja nie znam Wandy Warskiej. Mm. I to było dla mnie, przyznać się do tego, jak będąc wokalistką, to jak przyznać się, że będąc kibicem piłki nożnej, że się nie wie, jaką drużyną jest Lech Poznań. No to powiedzmy sobie to szczerze. To zależy, skąd jesteś. No, to w ogóle, jak byłam na Sycylii, to wiedzieli, co to jest za drużyna Lech Poznań. To przepraszam wszystkich tutaj fanów warszawskich. No, sąsiadujemy obok stadionu Legii. Nie będę tutaj wchodzić w ten temat, bo możecie mnie przestać lubić. Albo nawet wręcz znienawidzić, a my tutaj o miłości. Jest utwór Wandy Warskiej, Już kocham cię tyle lat. Śpiewałam go na dyplomie w Policjalnym Studiu Piosenkarskim imienia Czesława Niemena. I tak się zdarzyło, że na ten dyplom zaprosiłam różnych znajomych. I także niektórzy zrobili mi niespodziankę. I na tym dyplomie siedzieli na sali. Mam nadzieję, że oni tego teraz nie słuchają. Ale faceci tacy bliscy mojemu sercu. Jeden kiedyś był bliski mojemu sercu, a drugi był obecnie wtedy bliski mojemu sercu. I siedzieli obok siebie jeszcze. I siedzieli bardzo blisko siebie, nawet nie wiedząc o tym. I ja zawsze mam w naszym repertuarze jest taka piosenka, która jest właściwie trochę pokrewną tego tytułu. Nazywa się Tango. To jest utwór, który napisaliśmy jako jeden z pierwszych i mimo, że tekst jest cały czas taki sam, a teraz kiedy śpisz, idę w tan, a teraz kiedy śpisz, idę w tango, to każda zwrotka jest o innym mężczyźnie. I jak ja śpiewam je, to mam różne wspomnienia. To jest piękne. I wtedy śpiewałam ten utwór, patrząc na tych dwóch facetów, którzy byli we mnie wpatrzeni jak w święty obrazek i to było piękne. Nie, że jakieś, to nie jest jakieś uczucie typu ha, ha, ha, przyszło dwóch chłopaków, tylko to było takie naprawdę sensualne, cudowne, piękne uczucie. A przeżywam za każdym razem, słuchając tej piosenki, czy też śpiewając, bo myślę, że ona kryje w sobie cały ból istnienia i ten cały ból miłości, którą przeżyłam albo nie przeżyłam. I na pewno swojej takiej największej miłości, która się wydarzy, kiedyś to zaśpiewam. Nie z myślą, że ta miłość już minęła, tylko właśnie się wydarza. Już kocham cię tyle lat. Na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest 8 lat. A może 9, już nie wiem. Splątało się i zmierzchło. Gdzie ty, gdzie ja? Już nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta, upór i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. Już kocham cię tyle, tyle lat. Na przemian w roku i w śpiewie. To już jest 8 lat, a może 9, już nie wiem. Splątało się i zmierzchło. Gdzie ty, gdzie ja? Nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta, upór i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. Już kocham cię tyle, tyle lat. Kocham cię tyle, tyle lat. Już kocham cię tyle, tyle lat. Już kocham cię tyle, tyle lat. Ale wzruszeń nam dostarczyłaś teraz, no, naprawdę. Czy to Wanda Warska, czy Daga Gregorowicz. Faktycznie macie bardzo podobne głosy, brzmienie bardzo podobne. No i wrażliwość? Może też. Nie poznałam pani Wandy, chociaż myślę, że byłoby to cudowne spotkanie. ale towarzyszący jej Andrzej Kurylewicz na fortepianie po prostu jaką doskonale odpowiada na każdą jej frazę. Zgadzam się. Mi już brakuje słów, więc płynnie, bo się troszeczkę wzruszam i chciałabym płynnie przejść do kobiety, która jest kobietą, która mnie wbiła, jak spowodowała, że ja nie mogłam się poruszać. Byłam na koncercie podczas European Nordic Dick Slack SNS, takim showcase'ie w Holandii. I jak to showcase'y, chodzisz 10 minut na jeden koncert, idziesz dalej, żeby zobaczyć coś. I ja nie, po prostu za nie mogłam. Przypomina mi się film Robin Hood z przepiękną muzyką, jak byłam mała i oczywiście podkochiwałam się w Robin Hoodzie. W Supermanie też się podkochiwałam. W ogóle byłam bardzo kochliwym zwierzęciem. I marzyłam, pamiętam, że w Sylwestra wypowiedziałam, widząc spadającą gwiazdę, że chcę wyjść za Supermana. Dlatego jeszcze nie mam pierścionka na palcu, bo oni nie istnieją. Czyli może kiedyś przyleci gdzieś. No dawaj, chodź tutaj, Supermanie. A ja bym Państwa chciała zaprosić do wydawnictwa Warp Records, które tak naprawdę jest zazwyczaj kojarzone z muzyką elektroniczną, a tutaj Clarissa Connolly z Kopenhagi, z muzycy cudowni i utwór, który właśnie nawiązuje do tej delikatności, bo będzie to sensualność Wee Rosebud. To jest utwór, który opowiada z perspektywy małego pąka róży, jak należy się otwierać na świat, na zmiany i na odwagę w bycia bezpośrednim, kochając i okazywanie wrażliwości, otwieranie się na siebie wzajem, ale przede wszystkim na odwagę w przejściu do tego, żeby kochać. I to jest dla mnie też, za każdym razem jak słyszę ten bardzo złożony numer, to myślę sobie o tych delikatnych pąkach róż i tych płatkach. I chciałoby się takim być cały czas. Why love me? No my się trochę zachwycałyśmy tymi górami. No, tym cudownie. Brzmieniem, tym głosem przepięknym. No. Ach, diwa po prostu. Diwa, współczesna diwa. Wgniotła mnie, wtedy stałam. Nie mogłam się ruszyć przez pół godziny ich występu i potem ludzie się rozeszli, a ja tam stałam i nie wiedziałam, co ja mam z sobą począć. Już ten wieczór. Już sprzątają wszyscy. No nie, no to już w ogóle nie było co iść na jakieś inne koncerty bez sensu w ogóle. To już jest pozamiatane. Pozamiatane. A teraz będziemy zamiatać, bo zdradzę swoją historię, też miłosną historię troszeczkę, nieudaną, bo powiedzmy sobie szczerze, jak mam pisać piosenki o miłości, no to muszę mieć wiele kryzysów w tej miłości. Jak na zawołanie parę się zdarzyło. Już takie życie artysty. No. No i o tym mogę powiedzieć, bo graliśmy w trasę w Czechach i, no i spodobałam się z wzajemnością jednemu prezenterowi tej trasy. Pan pracował, czeski prezenter telewizji. Kurczę, no chłopak jak z żurnala. No i tam coś tak patrzył na mnie i na koniec tych naszych koncertów, bo to była ciekawa trasa, jeździliśmy Bohemia Jazz Festival od miasta do miasta i on po prostu jak gdyby nigdy nic mnie pocałował i powiedział, wiesz co, jedźmy razem w góry. O. No i ja tak sobie pomyślałam, no w sumie fajnie. Nigdy taka odważna nie byłam w życiu, ale czeski prezenter, który jest bardzo ładny, sympatyczny, przecież ja tak po prostu mogę sobie pochodzić po tych czeskich górach. Ja mówię, ale tak żartujesz? Czy nie, bardzo bym chciała z tobą pojechać w góry. No to Gregorowicz kupiła bilet na polski bus, no i pojechałam do Pragi, bo tam mieliśmy wystartować z tej Pragi. No i ja do niego piszę, no, że jadę i jak już byłam gdzieś, już gdzie nie było odwrotów, to on mi napisał, że jednak nie pojedzie. I miałam bilet powrotny 5 dni później i sobie pomyślałam, że no, sytuacja jest delikatnie mówiąc przerąbana. Odezwałam się do jego koleżanki z redakcji, która wtedy z nami też jeździła. I ona napisała, a to drań, ale nie martw się, nie zostawimy cię samej. I to w ogóle była cudowna rzecz. Ja się cieszę, że ja w te góry nie pojechałam, bo wydarzyła się dużo fajniejsza sytuacja. Czesi są zamkniętym narodem. Ja kocham spotkania z naszym największym czechofilem w kraju, podczas których to rozmawiamy sobie. Opowiada mi o kulturze i jak zamknięte są, jak zamknięty jest naród czeski. I tak też było. Wszystkich Czechów, których znałam, to nie opowiadali o tym, jak mają w domu. Nikogo nie byłam, nie byłam w gościnie, a znam Czechów dosyć dużą ilość. I nagle otrzymuję taką propozycję, że dziewczyny, siostra tej koleżanki wyjeżdża na 5 dni i akurat zostawia mi klucze. Mam się nie martwić i będę sobie mieszkać na Żyżkowie. Czyli po prostu Żyżkow to jest najfajniejsza dzielnica Pragi. Taka prawdziwa dzielnica, gdzie są Prażanie, a nie turyści. Pyszne piwko marcowe. No i tam zostałam zaopiekowana, dostałam klucze, pełną lodówkę. No i postanowiłam sobie zwiedzić Pragę, po prostu pochodzić ze słuchawkami na uszach i zobaczyć Pragę, jaką, taką odczarować sobie ten most Karola, chodzić do miejsc, w których sprzedają lokalną ceramikę i chodziłam wszędzie, tylko powiedziałam sobie, że moim zadaniem numer jeden jest tylko raz podczas tych 5 dni znaleźć się na moście Karola i nie wolno więcej. I to był taki prikaz, więc na przykład byłam pod mostem Karola na różnych łachach, ale co? To ale wszystko to, łączy. Co masz do mostu no właśnie, Karola? Nie, no po prostu wiesz, no ile można tej komerchy po prostu turystycznej uprawiać? Nie chcę, chcę odkryć swoją Pragę. I dlaczego to wszystko mówię? Mówię to dlatego, że kupiłam sobie wtedy płytę Damona Albarna, Everyday Robots, i była ona jedną chyba z trzech płyt, którą miałam w swoim telefonie ściągniętych, żeby nie używać wtedy internetu, bo to były czasy drogiego internetu. Chodziłam z Damonem Albarnem, którego głos kocham, od Gorillaz począwszy, po Pradze, a tam płyta jest bardzo, bardzo melancholijna. I zdążyłam wypłakać wszystkie łzy, jakie miałam w sobie. Nie tylko z tej sytuacji, ale z tamtych. Ja bardzo Państwu polecam to. Czy to dziewczyna, czy to chłopak. Po prostu pojedźcie sobie do Pragi, weźcie sobie taką muzykę, która po prostu was wszystko wywali. I ja się oczyściłam po 2 dniach i słuchałam tej płyty zupełnie w nowym rozdaniu. i pokochałam Pragę miłością wzajemną i marcowe piwo i zapragnęłam najbardziej w świecie kiedyś zaśpiewać z Damonem Albarnem albo chociaż z nim porozmawiać. Może to się wydarzy. Pojechałam jeszcze kiedyś na jego koncert Gorillaz, bo marzyłam, żeby pojechać na ten koncert i nie miałam kasy, ale tak sobie pomyślałam, skoro nie mam kasy, to posprzątam pracownię i po prostu nie będę sobie wydziwiać, posprzątam po prostu sobie i sprzątałam sobie i nagle znalazłam kopertę, a w niej 5 koła, które kiedyś odłożyłam na czarną godzinę i co, poleciałam na koncert Gorillaz i taką klamrą chciałabym powrócić jednak do utworu, który chciałam zagrać i Hostiles i jeżeli ktoś jeszcze coś ma w sobie, co powoduje, że nie możecie przejść dalej w tym kochaniu, to po prostu popłaczcie sobie teraz. When the service done and the parish have all sung and the mid-frequencies come to keep you away when your body aches from the unresolved dreams you keep and the hours pass by left on repeat. It'll be a silent day I share with you, fighting off the hostiles with whom we collude. Oh, your foot down in the right hand lane. If you are with me, till the trains rerun and the rush hour has come and the mid-frequency sun have sent you to sleep. Ja ci naprawdę życzę spotkania z Damonem Albarnem. Słuchając twoich opowieści, tak przeczułam, że to się może wydarzyć gdzieś. Na Moście Karola na przykład. Kiedyś rozmawiałam na ten temat z Agnieszką Szydłowską i ona powiedziała, Daga, po prostu to się wydarzy. No po prostu ja to czuję, to tak będzie. Więc, więc to się musi wydarzyć. Most tym bardziej, Karola, że w przyszłym roku zagra w Poznaniu, więc no cóż mam powiedzieć. Must be. Trochę zaczniemy przyspieszać, bo to bicie serca na koniec było wyczuwalne w muzyce i chciałabym troszeczkę przyspieszyć też rytmicznie, jak to w sensualności bywa, i zespół Pulp, który pewnie wielu z Państwa jest bardzo dobrze znany, i jego energetyczny, wspaniały lider Jarvis Cocker także nagrał swoją solową płytę, w której to odwołuje się do mistrza Serge'a Gainsbourga i sięgnął po cover piosenki z 1968 roku, który pierwotnie wykonywała Brigitte Bardot. I to jest piosenka, która taka niby prosta, troszeczkę do potańczenia, ale warto wiedzieć, co się kryje jednak za słowami. Lubię słowa sobie tłumaczyć i to będzie kontakt, czyli czuję, jak twoje ciało się napina. I ta metafora zbliżenia erotycznego będzie przedstawiała nam start rakiety, podróż w kosmos, połączenie dwóch ciał w namiętność i aż do momentu ekstazy, która jest utratą grawitacji i kontaktu z rzeczywistością. La terre, vous avez des docteurs. Contact, contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. I tempo lekko podkręcone. I historia miłosna, kolejna. Może teraz już nie będzie historii miłosnej, tylko troszeczkę jednak zwrot do tego, co się dzieje w Londynie teraz, ale to też jest piosenka, którą bardzo lubię. Lubię do niej tańczyć. I będziemy troszeczkę po części jednak wracać do tego world music, ale nie do końca, bo jednak to jest artystka, która pochodzi z grupy etnicznej Yoruba. i wychowywała się na socjalnym osiedlu ze swoimi siostrami i nosi w sobie trochę element rapu, hip-hopu, ale także w wielu przypadkach powraca do tych swoich tradycji i o nich opowiada. A ja wybrałam utwór Point and Kill. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałam Little Sims, ona była jeszcze totalnie nieznana. I mówię do kolegi, który jest organizatorem dużych festiwali w Poznaniu, mówię, kurde, no po prostu posłuchaj tego. A on mówi, ty, dobre to jest. No i nie trzeba było długo czekać. I Little Sims stała się po prostu turbogwiazdą i nie wiem, czy tak będzie łatwo ją teraz tutaj zapraszać. No była na openerze. Była na openerze, tak. Ale wtedy to jeszcze była taka szansa, żeby zaprosić ją do mniejszego klubu, więc tego żałuję, że to się tak nie odbyło, to się nie odbyło. No więc proszę mnie słuchać, bo ja mam dobrego nosa. Ja mam dobrego nosa. A teraz po prostu proszę potańczyć, bo jeżeli państwo potańczą do tej piosenki, to po prostu wszystko będzie lepsze. Point and kill. Proszę wycelować i po prostu zabić wszystko, co złe dookoła. I do what I want, I do what I like. I know what to face, I know fear. Nobody. I do what I want, I do what I like. I know what to face, I know fear. Nobody. Point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me. Hey, family no go so far. Oh, in my lifetime, they be fine doing proper. No lie, lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy. Take away auntie, bougie, akile. Oh, I fancy when I see a type. Point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me. Hey, you can't stop me. Oh, you can't stop me. Point and kill. You can't stop me. Oh, you can't stop me. Point and kill. You can't stop me. Oh, you can't stop me. Point and kill. You can't stop me. Oh, you can't stop me. Huh. I do as I want, I do as I like. I know what you face, I know fear nobody. Said I do as I want, I do as I like. I know what's face, I know fear nobody. No fear, nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Small trouble never stuck in custom. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, huh? Ja się zastanawiam, kto się tutaj udziela wokalnie, oprócz Little Sims. No, to jest na featuringu o Bondzie Jar. Nie wiem, czy tak dobrze się czyta, ale Chyba dobrze. To jest on. A to był on. To był on. Potańczyliśmy trochę ponownie. To co przed nami? Ach, przed nami zmiana klimatu. Przenosimy się na scenę taneczną troszeczkę bardziej. Zespół, który po prostu mnie zawsze kręci i kocham ich koncerty. Byłam w Palladium na koncercie Metronomy. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałam właśnie Metronomy w Trójce, a puszczał chyba ten utwór Michał Nogaś. Tak może być, tak może być. I potem pewnie i Agnieszka się kochała Szydłowska i Obszana się kochała w Metronomii. Kto się nie kocha w Metronomii? No, to też prawda. To po prostu ich pierwszy rzuci kamień. Przepraszam, że to jest taka tendencyjna piosenka już dla większości słuchaczy Trójki, ale The Bay, ten teledysk, o kurczę, ten początek i w ogóle co tam się dzieje. No, dla mnie to jest ta sensualna godzina, tylko już do tańca. I'll take you back one day. basik na końcu, jak to pięknie wybrzmiewa. Pobujałyśmy się trochę, mam nadzieję, że państwo też. Złoto, złoto, złoto, złoto. No. A ja ci obiecałam piosenkę funeralną. Tak, zgadza się. To poza anteną państwu no, zdradzimy. Teraz jest taki wątek, nam się szykuje. No, jestem ciekawa, tak, bardzo. Tak, no skoro Justyna Grabarz, oczywiście wiadomo, że nikt nie śmiał się swojego nazwiska nigdy w życiu. Absolutnie. To ja tutaj w tym momencie chciałabym pozdrowić kolegę Grabarza z Piżamy Porno. O, przyznam, że zawsze byłam wielką fanką. Uwaga, uwaga, chciałabym zapowiedzieć pewną prywatę i nie tylko prywatę, że Grabarz zaprosił mnie na swoje urodziny i będę grała na urodzinach Piżamy Porno. Trzy koncerty w Poznaniu, w Warszawie i w Krakowie. Proszę przybywać licznie. Zaśpiewam i z Grabarzem jedną piosenkę, ale także zaśpiewam i piosenkę, której zespół bardzo dawno nie grał i musieli się na nowo jej nauczyć. A zdradzisz co? Czy nie zdradzę tego, co zaśpiewam solo, ale powiem, że jestem z ezoterycznego Poznania, więc to zaśpiewam razem z Grabarzem. I jaram się tym na maksa, bo to jest w ogóle inna estetyka i to zawsze jest wielka przyjemność wskoczyć do zupełnie innego świata i spróbować powiedzieć coś w swoim języku i się w tym odnaleźć. Cudowna sytuacja, więc będziemy 28 listopada w Poznaniu, 6 grudnia w Warszawie, a 13 grudnia w Krakowie. Zapraszam serdecznie i teraz już prawie że na koniec naszej audycji chciałabym zdradzić państwu, jakie dwie piosenki chciałabym bardzo, żeby znalazły się na moim pogrzebie. Mój kochany wujek, wspaniały artysta plastyk, mieszkający w Warszawie, powiedział, że on bardzo chciał, zażądał sobie i to zostało wykonane. Na jego pogrzebie grał ktoś na trąbce Ciao Ciao Bambino. Więc na moim pogrzebie na pewno będzie wielka feta. Ludzie mają się cieszyć że z tego spotkania, bo to jest zawsze najważniejsze, żeby się cieszyć. Bo to co z tego, że mnie nie będzie już? No po prostu cieszcie się, że byłam fajna. Daj Boże, że tak będzie. Your love keeps lifting me higher, higher and higher. No przecież to jest właśnie o miłości. I do tej piosenki, jak szalona, jak sprzątałam w domu i matka mi na przykład powiedziała, nie wyjdziesz, dopóki nie posprzątasz, to między innymi to leciało. I jeszcze Kazik, spalam się. I jak śpiewam Kazika, spalam się, to moja siostra przerażona przyleciała. Zaczyna sprzątać, bo nie, przyleciała raz ze spryskiwaczem takim do pościeli i zaczęła na mnie spryskiwać mnie wodą. Ale to taki off-topic, miał być funeralnie. Więc na pogrzebie Dagi Gregorowicz na pewno ta piosenka Your Love Keeps Lifting Me Higher, Jackie Wilson i chyba 68 rok. bardzo radosny wątek funeralny nam się pojawił. Absolutnie. I kończymy tą wspaniałą audycję kolejnym wątkiem, który ma napawać nas optymizmem. I miejmy nadzieję, że wszystkim Państwu tak się będzie żyło, że nie będzie takiej góry, której nie będzie można przenieść i wszystko będzie możliwe w Państwa życiu, czego chciałabym jako współprowadząca dzisiejszą audycję Państwu życzyć. I nie będę za dużo gadać, bo bardzo chcę, żeby Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye i Tammy Terrell na koniec zagrali wielkie poczucie optymizmu. Kocham ten numer i też niech na weselach, na pogrzebach, niech on gra każdemu z Was. Daga Gregorowicz, dzięki bardzo. Dziękuję. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor TCL 85 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 2500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój Bank Polski. Wrocław. 1963 rok. Epidemia ospy zamyka miasto. Tomasz Jędek, Anna Karczmarczyk i Cezary Pazura w nowym serialu TVP. Czarna śmierć. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1 i TVP VOD. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł